Papa, Pedro, lela na ni mo susuwe soki masungu maleki nga na lela na ye na kolela na yo ye tupe yes one yes one yes papa wanye papa wanye jesu wanye